garść psychotropowych tablet i łyk ziemnego pisa. Ja przynoszę ci makabre niczym dusiciel Seaside. Mam w kieszeniach kable, nie zauważysz mnie w szarym tłumie. W tym sezonie dłonie zacierają producenci trumien. Ja nie umiem żyć z ludźmi, więc wywieram na nich presję. Poczujesz bezdech zawsze, kiedy mic do ręki wezmę. Poznaj bestię, nie jestem w stanie jej utrzymać dłużej. Odsunę stół z obcych nóg, żebyś zawisnął na sznurze. Słyszysz to muzę? To uspokajająco na mnie działa. Lina napina się pod ciężarem twojego ciała. Ciemność nastała, nie doczekasz kolejnego wersu. To jak orzenek ze śmiercią na wiszącym kopiercu. To w sercu grani i nikt tego powstrzymać nie zdoła. Bo zaciskam się na krani niczym pierdolony boa. Więc zanim wykonasz ruch, dobrze zastanów się nad nim. Bo każdy łyk powietrza może być twoim ostatnim. You better play. Better just take it to pain. There's a new breed of killer on the streets today. The pain, pain, pain. It's the language of anguish. Strangling niggas is faking on the microphone. Obudzisz się w środku nocy, by poprawić poduszkę. Zobaczysz zamaskowaną postać stojącą nad twym łóżkiem. I już wiesz, że koniec nie będzie dla ciebie miły. A wszystkie najgorsze sny dzisiejszej nocy się spełniły. Całe siły na twojej szyi zaciskam obiema dłońmi. O wszystkim zapomnij, prowadzę cię w stan agonii. Jak już będziesz nieprzytomny, twój świat w mroku się schowa. Ja cię ocucę, żeby powtórzyć wszystko od nowa. Zobacz to, co ja widzę, piękno, które tworzę. To jest jak galeria z eksponatami martwych stworzeń. Wyryję nożem odwrócony krzyż na twoim pysku, by zbić policyjne ślady w stronę sekty satanistów. W niedużym ognisku płonie stos wyschniętych żerdzi, a ja obserwuję, jak się bezwładnie w powietrzu wierdzisz. Jestem handlarzem śmierci, możesz mówić mi królu. Ja pomogę ci przekroczyć znaną granicę bólu. Kilometry sznuru są moimi farbami i płótnem. Jestem artystą śmierci, to dla mnie piękno absolutne. Wejdź na łódkę, a ja jak Charon wezmę cię ze sobą. Dzień twoich urodzin będzie obchodzony żałobą. You better play. Better just take it to pain. There's a new breed of killer on the streets today. Pain, pain, pain. It's the language of anguish. I grabbed it and I pulled it and I strangled him to death. Pisały o mnie gazety, trąbiły wszystkie dzienniki. Nareszcie moje dzieła dotarły do szerszej publiki. Kiedyś byłem nikim, teraz moja sława urosła. Dziś w nocy śniła mi się znów postać czarnego kozła. Chciałbym poznać smak śmierci, stan rocznego kolorytu. To szczyt szczytów, przekroczenie granicy bytu. Ubieram drogi garnitur, najlepszy jaki mam w szafie. Mam zamiar zrobić to w sposób, jaki najlepiej potrafię. Prawie się rozmyśliłem, lecz ból wygrał z sentymentem. Sprawnym ruchem dłoni zaplatam ostatnią pętlę. Wieczna pogoń za pięknem jest moją obsesją i piętnem. Chwila, gdy bezdech tworzy jedność ze słabnącym tętnem. Czekasz, synu, na puentę? Pędem otwieram garaż, zaraz poznam to, co zaznała każda moja ofiara. Staram się utrzymać spokój, szubienica to mój azyl. Odsuwam krzesło, zatapiając się w moment wiecznej ekstazy.